Book 2 95 95 95 حروف العطف 2 Свързници 2 Свързници 2 منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ Кога таа не работи повеќе? Од кога таа не работи повеќе? Мунду заважиха? Од незината венчавка. Од незината венчавка? Наам, хија лам таауд таштегил, мунду ан кад тазаважат. Да, таа не работи повеќе, откако се омажи. Да, таа не работи повеќе откако се омажи. منذ ان قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. Откако таа се омажи, таа не работи повеќе. Откако таа се омажи, таа не работи повеќе. منذ ان تعرفا اصبحا سعيدين. Откако се познаваат, тие се срекни. Откако се познаваат, тие се срекни. منذ ان اصبح لهما اطفال صار نادر ما يخرجون. Откако има деца, тие излегуваат ретко. Откако има деца, тие излегуваат ретко. متى تتصل هي بالتليفون؟ Кога таа телефонира? Кога таа телефонира? هل اثناء السير؟ За време на возењето. За време на возењето. نعم. اثناء ما هي تقود السيارة. Да, додека вози автомобил. Да, додека вози автомобил. Хија тетекеллам бит телефон, етна ма хија такуд ессејара. Та телефонира додека го вози автомобилот. Та телефонира додека го вози автомобилот. Хија тушахид ет телевизион, етна ма хија такуи. Та гледа телевизија додека пегла. Та гледа телевизија додека пегла. Хија тасма ал музика етна ма хија таамал важибатиха. Та слуша музика додека ги врши своите задачи. Та слуша музика додека ги врши своите задачи. لا أرى شيئاً عندما أكون بلا نظارة. Јас не гледам ништо кога немам очила. Јас не гледам ништо кога немам очила. لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. Јас не разбирам ништо кога музиката е толку гласна. Јас не разбирам ништо кога музиката е толку гласна. Ла ашум шејан, عندما يكون عندي زكام. Јас не мирисам ништо кога имам настинка. Јас не мирисам ништо кога имам настинка. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. Ке земеме едно такси доколку врне. Ке земеме едно такси доколку врне. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. Ние ке патуваме околу светот доколку добиеме на лото. Ние ке патуваме околу светот доколку добиеме на лото. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Ние ќе започнеме со јадењето, доколку тој не дојде наскоро. Ние ќе започнеме со јадењето, доколку тој не дојде наскоро. Ар-раџау аз-зихаб ила www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.